दिल्ली की पहली पूर्णमासी केविन इनकेस हिंदी विदुषक। क्या रात है, पूरा चांद खिला है, बिल्ली को भूख लगी है, वो जिज्ञासु और बहादुर है, तेज और जिद्दी है, खुशकिस्मत है और कभी कभी बदनसीब भी। क्या रात है, बिल्ली की पहली पूर्णमासी केविन हेनकेस हिंदी विदुषक। यह बिल्ली की पहली पूर्णमासी थी। जब उसने चांद को देखा तो उसे लगा जैसे आसमान में दूध का कटोरा रखा हो, वो दूध पीना चाहती थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और गर्दन को सीधा किया, फिर उसने मुंह खोलकर मूंछों को चाटा। तभी बिल्ली की जीभ पर एक उड़ता हुआ पतंगा आकर चिपका, बिचारी बिल्ली। पर दूध का कटोरा, छोटा कटोरा अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। फिर उसने एक अंगड़ाई ली और अपने पैरों को उचकाया, फिर वो ऊपर की ओर सीढ़ी से कूदी। पर हुआ क्या, बिल्ली धम से गिरी, उसकी नाक पर चोट लगी, कान जमीन से टकराया और पूंछ मुड़ी, बेचारी बिल्ली। पर दूध का छोटा कटोरा अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। फिर उसने उसका पीछा किया, वो फुटपाथ से बगीचे में दौड़ी, फिर खेत से होकर तालाब के पास पहुंची, पर वहां कहीं दूध का कटोरा नहीं था, बेचारी बिल्ली। पर दूध का छोटा कटोरा अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। फिर उसे जो सबसे ऊंचा पेड़ दिखा वो उस पर चढ़ी, वो ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ती ही गई, अंत में वो सबसे ऊपर की टहनी पर पहुंची। पर बिल्ली को वहां भी दूध का छोटा कटोरा नहीं मिला। तब बिल्ली घबराई, बेचारी बिल्ली, वो और भला क्या करती। उतनी ऊंचाई से बिल्ली को एक और दूध का कटोरा दिखा, वो कटोरा बहुत बड़ा था। क्या रात थी, फिर वो झटपट पेड़ से नीचे उतरी और घास के मैदान की ओर दौड़ी। फिर तालाब के किनारे पहुंचकर उसने तालाब में जोर से छलांग लगाई, बेचारी बिल्ली, वो भीगी थी, उदास, थकी और भूखी थी। झक मार के वो वापिस घर पहुंची और वहां से उसे दूध से भरा आंगन में रखा था एक बड़ा कटोरा दिखाई दिया, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा हो। खुशकिस्मत बिल्ली, क्या रात थी।